Եթերում Տիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Բարեկամներ, մեր եթերաժամը կընթանա ուղիղ եթերում, եւ այսօր մեր հյուրն է Արցախի Հանրապետության Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարության Լեզվի տեսչության պետ Բանասիրական գիտությունների տեխնացու Արտագուլյանը։ Այսօր փետրվարի 21-ն է, մայրենի օրը։ Բարև ձեզ, պարոն Ուլյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար եւ կարծում եմ տոնի արդիվ կարող ենք միմյանց շնորհավորել մեր մայրենի լեզվի օրվա արդիվ։ Քիչ առաջ Արցախի պետական համալսարանում ավարտվեց տոնի արդիվ կազմակերպված միջոցառումը, ուսանողները երգեցին, պարեցին, բանաստեղծություններ արտասանեցին մայրենի նվիրված։ Մի խոսքով տոնին հարիր էր միջոցառումը, եւ մեկ անգամ մենք ինքներս մեզ կոչ արեցինք լինել մայրենի պաշտպանը, լինել, այսպես ասած, մեր ազգային ազգապահպան լեզվի ակունքներում։ Հատկանշական է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ հենց փետրվարին պետք է նշվեմ մայրենի լեզվի օրը, իսկ 88-ից ի վեր փետրվարը այլ հնչողություն ունի մեր պատմության համար, այդպես չէ։ Այդպես է, նախ ձեզ նույնպես շնորհակալություն հրավերի համար։ Միաժամանակ քիչ առաջ ընկնելով ասեմ, որ Հանրային ռադիոյի մշտական ուղդիրներից եմ եւ հաճելի նաեւ օգտվելով առիթից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Հանրային ռադիոյի ողջանձնակազմին ձեզ մայրենի լեզվի հանդեպ այսպիսի ընդգծված վերաբերմունքի համար։ Ճիշտ նկատեցիք, որ փետրվարը արցախցիներիս համար, ընդհանրապես հայ ժողովրդի համար մեր ինքնության, մեր ազգային արժանապատվության, մեր վերածննդի ժամանակաշրջան է, մի ամիս է, որ խորհրդանշում է հայի ինքնագիտակցության արթնացումը, այսպես ասած։ Բայց երբ գալիս ենք մայրենի լեզվի օրվա նախապատմությանը, տեսնում ենք բոլորովին մի այլ բան։ Մենք գիտենք, որ դեռևս 1948 թվականին, երբ անգլիացիները վերջնականապես հեռացան Հնդկաստանից, ձևավորվեց նրա արևելքում այդ Պակիստան կոչված պետությունը, որտեղ երկու տարբեր մշակույթ կրող ազգեր էին ապրում։ Մենք ամեն տարի երևի կրկնում ենք այս պատմությունը կամ տոնի նախապատմությունը, ինչի համար։ Պատճառը ո՞րն է, գիտեք, ես եւ ինչու եմ ես սիրում կրկնել այդ պատմությունը, որովհետեւ սկսում է լեզվի համար մի պայքար։ Մարդիկ զոհվում են լեզվի համար, եւ արցախցիներիս համար սա ինչ որտեղ նույնիսկ հոգեհարազատ է, որովհետեւ մենք էլ մեր ազգային ինքնասիրության նաեւ ինչ որտեղ լեզվի համար էլ մեր պայքարը։ Շուշտ։ Մենք խոսքը միայն տարածքի մասին չէ, խոսքը հողի մասին չէ։ Հայը արդեն զրկվել էր ոչ միայն հայերեն խոսելու իրավունքից, այդ հնարավորությունից, այլ նաև հայերեն մտածելու հնարավորությունից։ Շուշտ, նաև հայերենն էր նահանջում։ Դուք նույնպես հիշում եք, որ դպրոցերում արդեն ադրբեջաներեն լեզու, ադրբեջաների պատմություն, ազգը նահանջում է։ Այո, եւ ընդհանուր նահանջ էին ապրում։ Բայց տեսեք, 48 թվականին, երբ ստեղծվեց այս պետությունը Պակիստանը, այն, ասում եք, բաղկացած էր երկու տարբեր մշակույթ կրող ազգերից։ Նրա արևմուտքում ապրում էին ուրդուերեն խոսող ազգը, իսկ արևելքում բենգալերենով խոսողները, որոնք նույնպես մի քանի միլիոն են հասնում առ այսօր։ Եվ 1948 թվականին Պակիստանի կառավարության որոշմամբ Պակիստանի պետական լեզու է հռչակվում ուրդուերենը, որ իհարկե ոտնահարում էր բենգալերենով խոսողների շահերը, եւ նրանք սկսում են ընդվզել։ Այսինքն բողոքում են բողոքի ցույցեր, որոնք Պակիստանի կառավարությունը, այսպես նրանց ընդառաջելու փոխարեն սկսում է ճնշել։ Առայն որ նույնիսկ 1952 թվականին արդեն Դաքա քաղաքում մի շարք ուսանողներ նույնիսկ զոհվում են։ Այսինքն բախումներ են տեղի ունենում։ Ինչի համար ենք սա ասում, այո, ինչի համար ենք ամեն անգամ ասում։ Այսինքն ոչ թե խոսքը ուսանողի մասին է, ոչ թե երիտասարդի, այլ մարդը զոհվում է իր լեզվի համար։ Տեսեք, այս ինչքան վեհություն կա։ Իր ինքնության համար։ Ինքնության համար, այո։ Նա կարող էր համակերպել դրա հետ, թող ուրդուերեն լինի պետական լեզու, ինքը իր համար խոսի բենգալերենով, բայց ոչ, պետական լեզու գոնե երկրորդը պահանջում էին լիներ բենգալերենը։ Այսինքն իր լեզուն լինի առաջին շարքում, այսպես ասենք, առաջինը լինի պետական լեզվի շարքում, միջակ ունենա, միջդեռ արհամարվել էր դա։ 1956 թվականին արդեն Պակիստանի կառավարությունը տեղի է տալիս եւ որոշում է, որ երկրորդ պետական լեզուն բենգալերենը, բայց արդեն ուշ էր արտնացել էր այս ազգային ինքնագիտակցությունը, եւ 1979 թվականին արդեն ստեղծում է մի նոր պետություն, քարտեզի վրա առաջանում է մի նոր Բանգլադեշ պետություն իր կառավարությամբ, իր մշակույթով, իր լեզվով։ Եվ ինչի համար եք ամեն անգամ ասում, եւ որը պայքարը դարձել է արդեն պետության ծնունդ դարձավ։ Այո, ինչքան հետաքրքիր բան է լեզվի համար, այսինքն Բանգլադեշ պետություն ինքը արդյունք է լեզվի համար մղված պայքարին։ Եվ տեսեք ինչն է հետաքրքիր, հենց առաջին հրամաններից մեկը, առաջին իրավական փաստաթղթերից մեկը Բանգլադեշի կառավարության եղավ Դաքա քաղաքում հուշարձան կառուցելը, եւ Փետրվարի 21-ը, քանի որ այդ օրն էին զոհվել այդ երիտասարդները, փետրվարի 21-ը մայրենի լեզվի օր հռչակելը։ Հետագայում արդեն 1999 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այս օրը հրճակեց որպես միջազգային օր մայրենի լեզվի, եւ 2000 թվականին այս օրենքում մի փոքր շտկում մցրեց եւ ճիշտ վարվեց, որովհետեւ այն կոչվեց ոչ թե մայրենի լեզվի, այլ մայրենի լեզուների իրավունքների պաշտպանության օր։ Սրանով ես եւս մեկ անգամ գալով հաստատելու այն միտքը, որ լեզուն պաշտպանության կարիք ունի, հատկապես հայերենը։ Տեսեք, մենք ասում ենք, ես ամեն անգամ եւ ուսանողներին, եւ աշակերտներին, եւ իմ առանձին հանդիպումների ժամանակ ասում եմ, որ տեսեք, մարդիկ գնացին զոհվեցին հանուն լեզվի։ Այսօր մեզանից ոչ ոք չի խլում մեր լեզուն, բայց մենք ինքնական կարծես հրաժարվում ենք։ Մենք հրաժարվում ենք մեր լեզվից, մեր խոսքից, արհամարելով այ առանց հասկանալու գործածելով այսօր մենք կզրուցենք։ Ուրեմն, նաև շարունակելով ձեր խոսքը, պարոն Ղուլյան, մայրենի օրը պետք է հանրագումարի, այսպես ասած, տարվա մեկ օրն է, բայց ամբողջ տարին պետք է մայրենի լեզուն լինի մեր դիտակետում, մեր խնամքի, մեր գորգորանքի ներքո, եւ պետք է հանրագումարի մայրենի օրը տարվա ընթացքում 9 պաստ մայրենի եւ իշխ մեզ կատարվածը, որը բնականաբար հավասարազոր է մեր ինքնության եւս մեկ հաստատմանը, ինչպեսին էր 2016 թվականը տեսչության համար։ Նախ ասենք 16-ը ոչ միայն տեսչության, այլեւ հայազգի համար մի նոր փորձության տարի էր։ Բարդ, հակասական, շատ սկսած հենց ապրիլյան քարոռիայով, սկսած այդ իրոք դժվար ժամանակաշրջանով, որը, ինչպես գիտենք, թե մեր ճակատագրի հեգնանքով, թե նախախնամությամբ, այս փորձությունները անպակաս են մեզանից։ Եվ միշտ ասել ենք, որ փորձությունները մարդու կոփելու, ազգի ավելի կոփելու, կատարյալ դառնալու համար է, վերջի վերջո ալմասնել, չէ, մշակելու արդյունքում է վերածվում ադամանդի։ Բայց իրոք հերիք է արդեն, մենք խաղաղության ենք ձգտում, մենք խաղաղասեր ազգ ենք։ Բայց կարողացանք նաև այս փորձությանը դիմակայել, կարողացանք դիմադրել։ Ես այստեղ էլի ցանկանում եմ կարևորել էլի ինչ որտեղ լեզվի շնորհիվ, էլի լեզվի համար, որովհետև անհնար է պատկերացնել ընդհանրապես ազգը, ընդհանրապես անհատին։ Ո՞վ ենք մենք առանց մեր լեզվի։ Առանց լեզվի։ Ո՞վ ենք մենք։ Ինչ որ մեկը, բայց ոչ մենք։ Չէ, առանց լեզվի հայը չկա։ Հետո գիտեք ինչ հետաքրքիր օրինաչափություն կա։ Բազմաթիվ ազգեր կարող են խոսել այլ լեզվով, մի այլ օտար լեզվով, այս պահպանել իրենց ազգային ինքնությունը։ Օրինակ ես Ռուսաստանում բազմից եմ հանդիպել ռուսերեն խոսող, ինձ ռուսերեն անուն ազգանունով մարդկանց, որոնք ասում են ես հրեա եմ։ Եվ իր հայրն էլ այդպես եղել, եւ իր պապն էլ, եւ նրանք հպարտանում են, որ նրանք Ռուսաստանում նույնիսկ ասում են ես ռուս եմ, բայց մի քիչ այսպես փորփրելու դեպքում տեսնում ենք, որ նա օրինակ հրեա է կամ այլ ազգի։ Այդ ինչն է ուշագրը, որ հայերիս մոտ սա բացակայում է, սա բացառվում է։ Հերիք է խոսի այլ լեզվով, նա արդեն հայ չի։ Այսինքն հային հայ պահողը լեզուն է։ Իսկ հայերը մենք միայն կարող ենք խոսել մեր հայրենիքում։ Հետևաբար հայը հայ մնում է միայն հայրենիքում։ Այսինքն դատապարտված է կարծես։ Այդ ուղղությամբ 2016-ը ինչ աշխատանքներ կատարեց հենց տեսչությունը, որպես վերահսկիչ կառույց։ 16-ին շարունակել ենք այնուհին մեր նախարարության, գիտության սպորտի նախարարության պլանով նախատեսված աշխատանքները, իրականացրել ենք բոլորը, այսինքն թերի աշխատանքներ չի եղել։ Հիմնական ուղղությունները կուզեի որ նշեիք, բարոյ։ Հիմնական ուղղությունները, եթե մի քանի խոսքով ասենք, մի քանի օրենքների, հիմնականում լեզվի մասին օրենքի, գովազդի մասին օրենքի եւ այս իրավախախտումների մասին վարչական օրենսգրքի դրույթների պահպանումն է։ Հիմնականում կարողանում ենք պլանին հետևել եւ ասենք, որ դժվար է հատկապես, գիտեք, ռուսախոս մարդկանց հետ աշխատանքը, որ չընդգծեք միայն ռուսախոս, նաև մեր անհատ ձեռներեսների, մեր տնտեսվարողների մեծ մասը, ինչ որ տեղ, այո, օտարամոլ են, օտարամոլ են։ Հենց այսօր օրինակ տեսել եմ մի նոր խանութ, օրինակ բացվա Սեփանակերտում, էլի մի օտարաշունչ անունով։ Հետաքրքիր է, որ մարդկանց շատերին թվում է, թե անպայման պետք է իրենց հիմնարկի, իրենց խանութի անուն անպայման լինի օտար, որպեսզի հաճախորդները շատ լինեն։ Միջի դա այդպես չի, այդպես չի։ Մենք այսօր բոլորս կարող ենք փաստել, որ նույն մայրաքաղաքում կան բազմաթիվ խանութներ, որոնք ունեն երևի ընդհանուր հաճախորդների թվի առուցի բաժինը, բայց նույնիսկ այս անունը մի հասարակ օրինակ Սևան է, եւ հայերին փոքր տարերով գրված Սևան, չգիտեմ, օգտվում եք այդ խանութից թե ոչ։ Եվ գիտենք բազմաթիվ օտարաշունչ խանութ, թեկուզ գովազդեցինք այդ խանութը ակամա, բայց կան բազմաթիվ այլ խանութներ, որոնք, չգիտես ինչ, մեծ անգլերեն տարերով կամ ռուսերեն տարերով, բայց հազարից մեկ այնտեղ կարող ես հանդիպել հաճախորդի։ Այսինքն տվյալ պարագայում ես կարծում եմ անունը չի, նրանց հետ միշտ կոչ են կարել, որ հարգերիներս, առաջինը ապրանքի որակն է, առաջինը սպասարկումն է, եւ իհարկե առաջիներին պետք է լինի խոսքը, հայերեն խոսքը։ Նայ մտածի, որ երկրում է հայ մարդը, իհարկե դու չունես օտար սպառողներ, քո սպառողը լինի նույն հայինը, նույն հարսացին։ Որ թվականից է ղեկավարում տեսչությունը Արդեն 3 տարի է ուղղել։ Այդ 3 տարվա ընթացքում կարող եք ասել, որ տեսչության իրավասության շրջանակները ընդլայնվել է։ Ինչպես ինչ լծակներ ունի տեսչությունը հենց լեզվական իրավախախտումների համար։ Նախ, եթե լծակների մասին խոսենք, այդքան չէ, ոչ թույլ, ոչ ուշը։ Պարզապես հենց օրենսդրությամբ է սահմանված մեր գործունեությունը։ Մենք պարզապես արձանագրում ենք իրավախախտումը, պատրաստում համապատասխան փաստաթղթերը եւ հայցի ձեւով ուղարկում դատարան։ Դատարանը արդեն տվյալ տնտեսվարող են, կամ պատճում է, կամ ոչ։ Մշտապես պետք է դատարանին դիմել։ Անկեղծ ասած, մենք խուսափում ենք դրանից, որովհետև մինչև դատարանին դիմելը մենք դրանով ինչ-որ բան չի փոխվում, միևնույն է։ Նույնիսկ նրան ֆինանսական տույժի ենթարկելուց կամ չգիտեմ թե կուսբարոյական տույժի, նա էլի չի փոխվում, նա էլի մնալու է սկիտքի կամ ռասպրոդաժայի մակարդակի։ Մենք նրան բացատրում ենք, օրինակ ինչու պետք է գրվի զեղչ։ Օրինակ վերջերս մեր մայրաքաղաքի այս ատանաբուժաններից մեկը վերանորոգվելուց հետո փոխվել է, չգիտեմ, ինչ դենտ։ Ես տիրոջը հարցում եմ նրա ղեկավարին, նրա պատասխանատուին, ասում եմ, դու գտել ես, գիտես որևէ արցախցի, որ գիտի, որ դենտը ատամն է, հա։ Կամ այստեղում ասում եմ մեկը, որի ատամը ցավում է, ցանկանում է բուժել։ Քո մշտական հաճախորդը չէ ինքը, բարձրապես ուզում է բուժել։ Նա հաստատ չի իմանա, որ դենտը դա ատամ է։ Միջդեռ եթե գրեր ատամնաբուժարան կամ ատամնաբույժ, օրինակ ինչ դեմ ես պատասխանում, ինչու եք մենք խուսափում են հայերեն ատամ բառից։ Իհարկե։ Բայց արի ուտես, որ մարդիկ խոսափում են։ Եվ բազմից ենք հանդիպում նման կարելի ասել թյուրիմացությունների, դա իրոք զավեշտ է, գիտեք, դա արդեն օտարամոլություն չէ, դա ծիծաղելի է։ Մենք պարզապես քիչ ենք, 3 հոգով, թեչությունը 3 հոգի ենք։ Մենք քիչ ենք սիրում, այսպես ասենք, մենք ինքներս մեզ քիչ ենք սիրում, դա էլ հենց լեզվի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի։ Ես չեմ ուզում չի, անկեղծ ասած այդքան հորետես լինել, բայց ճիշտ եք ասում, այդպես է, կարելի ասել այդպես է։ Պարոն Ուլյան, ուրեմն լեզվի մասին օրենքը ընդունվել է 1996 թվականին, եւ միակ լրացումը կատարվել է 2007 թվականին, հենց նայել մեզ ընկերակցում է լեզվի մասին օրենքը այստեղ է։ Թերևս մեր օրենսդրական դաշտում ես կասեի միակն է լեզվի մասին օրենքը, որ այդչափ քիչ է ենթարկվել փոփոխությունը, այսինքն ոչ թե փոփոխության, այլ մեկ լրացում է կատարվել։ Ես հակված եմ այն տեսակետին, որ օրենքը կատարյալ է, բայց միաժամանակ մեղքս ինչ թաքցնեմ, մտածում եմ, որ գուցե նաև մեր ուշադրությունից շատ է դուրս մնում, դրա համար է քիչ ենթարկվել փոփոխությունների, ձեր կարծիքը կուզենայի։ Նախ անթերի բան չի լինում, առավել եւս լեզվի մասին։ Այսինքն դուքում է մեր կյանքի բոլոր ոլորտները, ես հենց դրանով ասացի կատարյալ։ Դուք չեք կարծում, որ ինչ որտեղ նույնիսկ անհեթեթ է, որ լեզվի մասին լինի օրենք։ Այսինքն մարդ չի հասկանում, որ ինքը պետք է խոսի հայերեն, ինքը մտածի հայերեն, գրի հայերեն, բայց չի անպայման պետք է լինի օրենք, ու անպայման պետք է հայտնվի մի քանի հայեր, որոնք պետք է այդ օրենքը խախտեն։ Ու պետք է լինի ինչ որ տեսչություն, որը պետք է այդ խախտողին պատժի։ Նաև տեսեք, բայց եթե շարունակենք պատճառը, չէ՞, ասենք պատվոգի կամ պարգև տանք այն մարդուն, ով խոսում է հայերեն, դա էլ ինչ-որ տխրության երանգներ կա, որ ասենք մարդը հիշում է իր անունը եւ դրա համար իրեն պատվոգիր տանք։ Ես միշտ ասում եմ, կամ սիրում է հայոց լեզուն եւ նրան պարգևատրում ենք մենք, այո։ Դե ինչ արած, ինչ արած, դա էլ իր դերն է։ Բայց չէ, գլխավոր պատճառը կարծում եմ դա չէ, մենք հիմնականում գտնվում ենք միասնական օրենսդրական դաշտում Հայաստանի հետ։ Եվ նույնանուն օրենք Հայաստանում նույնպես շատ քիչ է փոփոխություններ գրել։ Այնտեղ մենք կապը պահում ենք իհարկե Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության նախարարության լեզվի տեսչության հետ, շատ սերտ կապերի մեջ ենք։ Եվ ասենք, որ իրենք էլ բազմիցս ենթաօրենսդրական ու օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես են եկել օրենքում փոփոխությունների համար, սակայն առ այսօր ոչ մի այդպիսի նորություն չկա, կարելի ասած։ Եվ դա է պատճառը, որովհետև եթե այնտեղ փոխվեր, մենք էլ ենք փոխելու։ Մենք նույնպես կդիմեինք, այո։ Մենք հանդես կգայինք 1996 թվականին փոփոխությունների նախաձեռնությամբ եւ ԼՂ ազգային ժողովը նույնպես փոփոխության կենթարկվեր։ Դուք պատասխանեցիք իմ հաջորդ հարցին, ես Հենրիկ Հովանեսյանի արվեստագետ հայտնի արվեստաբան Հենրիկ Հովանեսյանի խոսքը հաճախակի եմ մեջբերում։ Մի առիթով ասել է, որ իր հայրենիքում օտար լեզվով խոսողը դադարում է իր երկրի քաղաքացին լինելուց եւ վերածվում է այլ պետության քաղաքացու, որն այս մարդուն իր քաղաքացին չի համարում։ Փաստորեն օտարախոսը կամովին դառնում է հայրենազուրկ։ Ինչն է խանգարում մեզ մեր երկրում խոսել հայերեն։ Առուրայում բնականաբար պետք է իշխի մեր քաղցր բարբարը, բայց ոչ այն շիլաշփոթը, որ այսօր կա մեր բարբարում, մեր խոսվածքում։ Նախ եթե բարբարից ենք խոսում, բարբարը շատ գեղեցիկ է, շատ քաղցր, շատ համով, եւ բարբարի շնորհիվ է ինչ որտեղ որ Արցախցի մնացել է ամուր, սա պետք է ամեն անգամ ընդգծենք, բայց այն ինչ մենք այսօր խոսում ենք, դա բարբար չի, բոլորովին։ Դա մի խայտառակություն է երեք, ինչ որտեղ նույնիսկ ողբերգություն, որովհետև նույնիսկ օգտագործում են բառեր, որոնք տվյալ պահին անհարիր են, անհարկի են գործածվում։ Եվ առավելևս, մենք տվյալ բառի փոխարեն օրինակ ունենք ավելի գեղեցիկ մեր համարժեք հայերենը, բայց չգիտես ինչու խուսափում ենք։ Բառը այնքան ճոխ է, այնքան շռայլ, որ ամեն ինչ կարելի է արտահայտել։ Գիտեք, նույնիսկ տեսեք մի հետաքրքիր բան, Ղարաբաղի բարբար ուսումնասիրելիս մենք տեսնում ենք, որ հոգեհարազատ ենք մնացել մեր մայր լեզվին, գրաբարին։ Եվ շատ-շատ բաներ մենք տեսնում ենք, որ գրաբարում մեր պապերը, այսինքն մեր նախնիները, խոսել են այնպես, ինչպես այսօր խոսում է արցախցին։ Այ մի հետաքրքիր օրինակ յուրահատկություն շատ բազմաթիվ է արցախի գյուղական բնակավայրերում հիմնականում տարածված։ Նկատել եք, օրինակ ինչի մասին խոսում են, ասում են մեր, օրինակ մեր տունը, չէ՞, մեր երեխան, մեր այսինչը։ Այ ինչի մասին է սա խոսում, այսինքն մերն, այսինքն կար այստեղ հոգեհարազատություն, սա իմն է, ընդգծումը։ Եվ հիմա տեսեք, այ խոսելու ժամանակ, չէ՞, ասում է այս երկիրը, չէ՞, այս հողը, այս ասելով, տեսեք բառը ինչպես է հեղափոխություն կատար մարդու մտածողության մեջ, այս ասելով մենք մի օտարության պատ ենք դնում մեր և դրա միջև, մեր հողը, մեր հայրենիքը ասելով, մենք նա դարձնում ենք մերը, իմը, այսինքն ես կպաշտպանեմ իմը, ոնց իմ երեխային, իմն է, իմ սեփականն է, իմ հարազատն է, այսինքն մեր պետք է ասենք, դրա համար եմ ասում, երբեք արցախեն բարբարում այսը չի հանդիպի, հիմնականում մերն է, իսկ գնալով դա շարունակվում է, այո։ Մյուս պայմանը, մյուս պատճառը այսօր հայերենից խուսափելու, ես կարծում եմ, որ շատ ավելի ահավոր է, ոչ թե օտարամոլությունը, որը այդ բառը կարծես ինքնաարդարացման այսպես մի ամփարունակ փորձ է, այլ ստրկամտությունը։ Միայն ստրուկը կարող է իր ավելի գեղեցիկ, իր ավելի թանկարժեք, իր ոսկեղենիկը թողել, արհամարել և օգտագործել մի շատ տգեղ օրինակ բառ, որի բացատրությունը անգամ նույնիսկ ինքն է չի հասկանում, միջդեռ դրա փոխարեն կա հայերենը։ Իհարկե մենք կոչ չենք կարող անել, որ տարապենք անպայման թարգմանամոլությամբ, կան իհարկե եզրեր, կան գիտական եզրեր, կան տեխնիկայի նվաճումներ, որ պետք է իհարկե գործածել այդ միջազգային բառը, իհարկե կարելի է, օրինակ ֆիզիկան իհարկե ֆիզիկա պետք է ասենք, կամ ասպիրինը պետք է ասպիրին ասել, բայց բոլորովին տգեղ է, երբ օրինակ հացի կրպակի վրա գրված է խլեբ։ Ես նույն վաճառողին հարցում, ասում եմ, քանի տարի եք աշխատում, մայրիկ, ասում է արդեն 5 տարի, ասում եմ 5 տարվա մեջ, ոչ թե 5, գոնե 1 հոգի եղել է, որ քեզ ասի 2 հատ խլեբ տուր, ասում է ոչ, ասում է բայց ինչ խլեբ գրել, այսինքն նույնիսկ այն հացը, ես գիտեմ, որ ռուսախոսները նույնիսկ հաց են ասում, կամ հաց են ասում, որ հետ առաջ են կարողանում արտաբերել, խլեբում համար ես գրել, կամ որ արցախցին չգիտի, որ զեղ չէ, զեղ չինչ է, ինչ եք սկիտկի գրում, կամ ինչի օրինակ հոթել գրել, կամ գասինես հետ եկա հյուրանոց բառը ավելի գեղեցիկ, այսինքն ես խուսափելը սեփականից, ես կարծում եմ արդյունք է նաև երկար տարիներ, նույնիսկ դարեր շարունակ մեր պետականազրկման, մենք պետականություն զուրկ ենք եղել, և ստիպված է արդեն այո այսպես տեղի ենք տվել և սկսել օգտագործել օտար բառերը։ Տեսեք, պարոն Մոլյան, ասում եք պետականությունից զուրկ տարիները, դարերը, այսպես ասած դժբախտաբար, բայց մեր եկեղեցին և մեր լեզուն եղան այն հոգևոր հայրենիքը, որ պահեցին մեզ, պահեցին ազգը, ասում ենք, և դա գիտենք, դա ապացում է մեր պատմությունը, և ինչու դա մեզ, ասենք, չի օգնում, հենց արյամբ չի օգնում, որ մենք այդ հայացքով նայենք մեր լեզվին։ Ես այդ այլ ասեմ, դա ճիշտ շատ ճիշտ հարցադրում է, և շատ հետաքրքիր, ինձ էլ շատ հետաքրքրել դա, տարիներ շարունակ եկեղեցին ահռելի աշխատանք է կատարել, մեր օրինակ կաթողիկոսը և թագավորը եղել և հոգևոր արքա, կարելի ասել, բայց նրանք բավարարվել են միայն այսպես ասած պատմությունը գրառելով, այսինքն գրաբարը պահելով եկեղեցու ներսում։ Դուք եթե նկատեք, օրինակ, այ դրսի հայկական եկեղեցիներում, արտերկրի, օրինակ, Անտիլիասի հայկական եկեղեցին, հիմնականում շեշտադրումը կատարվում է բանավոր խոսքի վրա, ոչ թե գրավոր։ Այ մեր Էժմիածնի հոգևորականները, նաև մեր բոլոր հոգևորականները, որոնք Էժմիածնում են կրթություն ստացել, նրանք շատ լավ գրում են, շատ գեղեցիկ, շատ խելացի, բայց բանավոր խոսքում արդեն կաղում են, չասենք կաղում են, բայց զիջում են մեր արտերկրի հոգևորականներին, որտեղ ասում ենք, հիմնական շեշտը դրված է բանավոր խոսքի վրա, սա շատ կարևոր է, բանավոր խոսքով կարել է, նժդեհը իր խոսքի շնորհիվ էր իր քաջերին տանում կրվի ու տարիների ընթացքում ոչ մի զոհ չունեցավ, մինչդեռ 30,000-ից ավելի մենք գիտենք, որ ասկյար զոհվեց այդ պատերազմում, մենք գիտենք, որ նույն Անդրանիկը ամեն անգամ պատերազմի գնալուց բանավոր խոսքով էր դիմում, նույնը Վարդան Մամիկոնյանի խոսքը առ այսօր կա Եղիշը փոխանցել է մեզ, էլի բանավոր խոսքը։ Այսինքն եթե գրավոր խոսքը բոլորին գրավորը չունի այն ուժը, գրավորը չունի, բոլորին չի հասու, բոլորին չի հասու, բայց բանավորով կարելի է բանակներ շարժել։ Այսօր մեծ մասը, օրինակ տեսեք, գրքերը լավ գրքեր են այսօր ստեղծում, շատ հետաքրքիր գրականություն է ստեղծում, ասենք նաև այսօր պետք է խոստովանել եւ արժանի պետք է մատուցել։ Թերթերը օրինակ գրավոր չէ, բայց շատ քիչ են ընթերցողները, բայց մենք ունենք այսօր արդեն բանավոր խոսքի կարիք։ Եվ ի՞նչն է կարևորը, տեսեք, նաև եւս մի շատ լուրջ այսպես ճակետներում արդարացված պատճառ այսօրվա մեր այս տխուր օրվա։ Դպրոցներում, ինչպես նաև համալսարաններում, մենք հայոց լեզու ասելով հասկանում ենք ինչ-որ քերականական գիտելիքներ։ Այսինքն հայոց լեզուն բայը չի, հայոց լեզուն որոշիչ ստորադաս նախադասությունը չի, հայոց լեզու մտածողությունն է։ Նաև դա է, նաև դա է։ Դա հետո պետք է լինի, սկզբից պետք է երեխան հասկանա, որ ինքը դրանով խոսք է սովորում եւ խոսելու միջոցով ինքը ապրում է, որ տեսեք ինչքան հարուստ է այն լեզուն, որը խոսել է նույն նոյը, որը մերն է, այո, եւ այսօր խոսում ենք մենք այն նույն լեզուն կարողն ենք, այն նույն, այսինքն արժեքները, որով խոսել է նոյը, որով հայկնահապետը եւ այն եւ այն։ Բայց եթե երեխայի մեկ գիրքը այսպես տանում ենք դերբայական դարձված, չգիտես ինչի՞ դժվար բան է, երեխան արդեն խոսափում է գրքից։ Այսինքն հայոց լեզու ասելն հասկանում է միայն քերականություն, որը սխալ է։ Բնականաբար սխալ է, իհարկե, հայոց լեզու։ Այսինքն այստեղ ճոխությամբ չի երևում։ Անելիքներ ունենք։ Մենք պետք է խոսքը կարողանանք հասնել, մենք պետք է կարողանանք մանուկ հասակից երեխայի մեջ ոչ թե այս սեր առաջ հասնել, այլ հոգատարություն, իր բարերի, իր խոսքի, իր մտածողության համար։ Հետաքրքրությունը նաև մեր ապագան։ Հետաքրքրությունը։ Բայց նա խոսապելով հայոց լեզվի գրքից, հետեաբար նաև գրականությունից, նա արդեն խոսափում է նաև լեզվից։ Բնական է, թե որ նա պետք է գործածի օտար բառեր։ Մի ուրեմն շրջանակում, որից չի կարողանում դուրս գալ։ Այո։ Պարոն Ուլյան, շարունակում ենք մեր զրույցը եւ գիտեմ, որ դուք տեղյակ եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վերականգնի տերմինաբանական կոմիտեն, որ նույնն է Մայրենիի բարձրագույն խորհուրդը, ուսանք որ այն էական ազդեցություն կունենա լեզվի օրենքի դարպահպանելու եւ նաեւ առավել եւս փոխարությունների բնագավառում հստակություն մտցնելու առումով այս առիթով ինչ կասեք։ Գիտեք, մենք ապրում ենք 3-րդ հազարամյակում եւ մեկուսացած չեն կարող ապրել։ Մենք ուզենք թե չուզենք այդ փոխառությունները կրելու ենք։ Մնականաբար լեզվի զարգացման միջոցն է հենց փոխառությունները։ Իմ տվյալներով, ինչքան ես գիտեմ, օրինակ կան բարեր, որոնք միայն մենք ենք թարգմանել, այդ նոր սերնդի բարեր։ Օրինակ համակարգիչ բառը ամբողջ աշխարհը գործածում է համակարգիչ բառը։ Բայց ինչով է վարվում։ Մենք գործածում տեսեք։ Ինչով է վարվում։ Երբ ստեղծվեց համակարգիչ բառը, ասեմ ձեզ նաև, բազմաթիվ հայ գիտնականներ ընդվզեցին այդ բառի դեմ։ Ինչու՞, որովհետև համակարգիչ բառը ամբողջությամբ չի արտացոլում այն աշխատանքը, որ իրականացնում է այդ ցարքը, այդ ցարքը։ Հետևաբար նրանք կողմ էին, որ գիտության եւ ընդհանրապես նորարարության այս եզրույթները մնան այնպես, ինչպես կա։ Այսինքն չի կարելի, ինչ որտեղ ես էլ եմ համամիտ դրան։ Իհարկե, հարմանավորությունը նույնպես ծայրահեղություն է։ Բնականաբար չի կարելի։ Բայց, տեսեք, կան բառեր, որոնք միանգամից մտան մարդկանց բառապաշար։ Հանրության լայն շերտերը սկսեցին օգտագործել։ Այսօր խանութներն են, տեսեք, գրած, ոչ մեկը չի գրում կոմպյուտեր, գրում են համակարգչային տեխնիկա, համակարգիչներ, համակարգչի օժանդակ սարքեր եւ այլն եւ այլն։ Եվ ոչ միայն, նաեւ վերջին շրջանում ստեղծված բազմաթիվ բառեր, ասենք էլի բոլոր նաև բարբարում են գործածում ենք հայերը։ Իսկ ռուսախոս մարդեր, օրինակ մեր աշխատակիցներից մեկը հիմնականում ռուսականի ռուսական դպրոց է ավարտել եւ բարապաշարի բարերի նրա հիմնական 70%-ից ավելին ռուսերեն են, 10 բարից 7-8 օգտագործում է ռուսերեն բարեր։ Եվ տեսեք, ասում է «Վчера я был в ГТК»։ Հետաքրի բան է, չէ՞։ ԳԹԿ-ն, այո, չկարողացան ինքը ԳԹԿ-ն թարգմանել։ Բայց տեսեք, այսօր արդեն ասում է ԳԹԿ-ը։ Ինչքան էլ բարբարում ենք օգտագործենք օրինակ դպրոցի փոխարեն շկոլ բառը, տեսեք գրեթե բոլորը, բոլորը ասում են համալսարան։ Տեսեք համալսարան բառը ոչ ոք չի ասում ունիվերսիտետ։ Նույնիսկ ռուսերեն խոսելը, չէ՞, ասում է պետական համալսարան կամ ԱՌՊՀ։ Հետաքրի բաներ կա, այսինքն նոր ստեղծված բառերը, որոնք հայերեն են, այո, հայերեն գործածում ենք։ Պարզապես պետք է հենց դպրոցից, հենց մանուկ հասակից հասկանալ երեխաներին, այստեղ է որ ուսուցիչները շատ անելիքներ ունեն, շատ։ Այսինքն ուսուցչի առաքելությունը չպետք է սահմանափակվի միայն ծրագրային նյութի մատուցմամբ, միայն դասագրքի պարունակությամբ։ Բնականաբար։ Այլ սա մի մեծ առաքելություն է։ Վերականգնվող տերմինաբանական կոմիտեն։ Կատարում են Մեսրոպ Մաշտոցից առ այսօր։ Վերականգնող տերմինաբանական կոմիտեն, ձեր կարծիքով ի՞նչ գործառույթներ կունենա առաջին հերթին թեկուզ։ Նախ ասենք, որ շատ դժվարին աշխատանք է սպասվում այդ կոմիտեին, որը նոր պետք է բացվի, այդ բարձրագույն խորհուրդը, որովհետև մեր այս համաշխարհային ասման ներկա դարում, իհարկե լուրջ դժվարություններ են լինելու, կամ համարժեքը գտնելու, կամ այդ փոխառությունը հենց այդպես էլ օգտագործելու առումով, բայց պետք է լինի։ Իհարկե մենք կողմենք, մենք նույնիսկ ուշացած որոշվում, նույնիսկ սխալեր դեպնաբանական կոմիտեն ընդհանրապես կազմանոցելը, որովհետև տասնամյակներ շարունակ ստեղծում էին նոր բարեր, որովհետև բարը ինքը կյանք է, բարերը միշտ ծնվում են ու մահանում, եւ պետք է այս գործընթացը կարգավորող մի մարմին լինի, կարևոր չէ ունի ինչ է, եթե որևէ ասեմ երկրություններ, ասում եք տերմին ըստ տերմինաբանական կոմիտեի որոշման, այս բարը պետք է այսպես գրվի։ Հիմա երևի էլի հնարավորություն կունենանք նմաձևում մատնանշելու, հուսանք որ կարողանալու են կարճ ժամկետում իրականացնել այդ նախաձեռնությունը։ Օտարները հին ժամանակներից մինչև այսօր հիացմունքով են խոսում մեր լեզվի մասին, այն համարելով ուսումնասիրության անսպառնոտ, մեր հարգանքն ու խոնարհումը բոլոր նրանց։ Այսօր ուզում եմ ներկայացնել ժամանակակից պարսիկ բանաստեղծ հայագետ Ահմեդ Նորիզադեի «Բարև ձեզ հայեր» բանաստեղծությունը։ Կարծում եմ, պարոն Ուլյան, ձեզ եւ մեր ունկնդիրներին հետաքրքիր կլինի։ «Բարև ձեզ հայեր» Ձերքս մեկնում եմ, եպ ուր արևը ծագում, մայր մտնում, բացվում է կյանքի ծաղիկն ամեն օր, ուր որ շնչում եք։ Ձերքս մեկնում եմ, ահա սեղմեցեք, անչափ նվաստս, անչափ ուրախ է ձեզ ծանոթանալ, ոչ Էդգար, ոչ Ջորջ, անունս Ահմադ է, ինչ է, ուրախ չեք, ինչու եք թթվում, հայի անուն չէ, իսկ միթե Էդգար կամ Ջորջ անունը հայկից է սերում, թե հայը այն է, որ հանդիպելիս որևէ հայի, պիտ բարև ասի, դեռ շատ շատերք հելո եք ծամում, շատ բարի կամ լավ ասելու փոխան օքեյներ թափում, հարց եմ տալիս ձեզ, միթե չեք ասում ձեր քարոզներում, որ հայը պիտի պահպանի ազգը, պիտի զարգ տա միշտ իր մշակույթին, մոռացման չտա իր պատմությունը, այս ժողովրդի հերոսությունը դարերի բքում, հար որոճում եք հային, պիտի փրկել զուլումից, բայց ինչու ազգին հար հավետ զուլումից հրկող պահպանողին միշտ հարվածում եք, դե էլ ինչ արած, թող այս օրերում, երբ շատ հայերը փորձում են մաքուր հելոներ ծամել, մի ոչ հայն էլ ելնի ու ասի, բարև ձեզ հայեր։ Հիանալի բանաստեղծություն։ Թող, ինչպես ասում են Ահմեդ Նորիզադեի ականջի կանչի, որ մեր մայրենի օրը, ինչ բարև ձեզ հայեր բանաստեղծությունը հնչում է մեր եթերում։ Պարոն Ուլյան, կրկին անդրադառնանք մեր զրույցի վերջում լեզվի տեսության գործնեայությանը։ Գիտենք, որ պարբերաբար եւ դասընթացներ են անցկացվում, եւ դասախոսություններ, եւ նաեւ թելադրություն եղավ այս վերջին ժամանակներից։ Ինչ կավելանա այդ ամենին այս տարի 2017-ին։ Ավելանալու առումով ասենք, որ փորձել ենք ավելի այսպես արդյունավետ դարձել մեր աշխատանքները բոլոր ոլորտներում, եւ դասախոսություններում ավելի հաճախ հանդես գալ, եւ շատ լուրջ ուշադրություն դարձնել օտարախոս հայերին համար այս հայերենի դասընթացներ կազմակերպելու գործընթացին։ Օգտվելով առիթից նաեւ դա էլ ասենք, որ ամեն տարի մայիսի վերջում կազմակերպում ենք հայերենի դասընթաց ոչ հայախոսների համար, այսինքն մարդիկ, որոնք ժամանակին ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողացել յուրացնել մայրենի լեզուն, եւ այսօր կրում են որոշակի դժվարություններ։ Մենք որոշակի նուրբ ենք ասում, բայց արդյունավետ են այդ դասընթացները, այսինքն մենք արձագանքներ ենք ասում, այո, շատ լավ է։ Նրանք, ովքեր մասնակցել են, այսօր չենք ասում 100% ով կարողանում են շփվել ազատ, անկաշկանդ, բայց կարողանում են տարական գիտելիքները յուրացնել, կարողանում են շփվել, կարողանում են հաղորդակցվել, ինչպես հարկը։ Կարողանում են վերջապես հայերեն գիրք կարդալ, կարողանում են վերջապես հայերեն մտածել, սա շատ կարևոր է։ Գիտեք, բազմից են, օրինակ հատկապես նորեկները, որոնք գալիս են մասնակցում դասընթացներ, նրանք հաճախ են հարցնում, օրինակ ինչ տարբերություն, որ ես հիմա հայերեն չգիտեմ, ես էլի սիրում եմ իմ հայրենիքը, ես հայ եմ, եւ ասում եմ, հարցնում են ինձ, ասում են, ինչ ազգս ես, ասում եմ, հայ եմ ես, ասում ես, հասկանում եմ քեզ, եւ դա բնական է, որ այդպես է, բայց չէ՞ որ շատ դժվար է, ասում եմ, քեզ բերել ու մերձեցնել հայկական մշակույթին, շատ դժվար։ Դու եթե չգիտես հայերեն բառերը, եթե դու չես կարդում հայերեն, օրինակ ասենք, օրինակ թումանյանական խոսքը, ինչպես կարող ես հասկանալ հայերենով ստեղծված այն գոհարները։ Եվ ես նրանց միշտ հարցում եմ, իսկ երբ կարդում եք, արդյոք այդտեղ չկա ինչ-որ գեղչկականություն, ասում են, այո, ասում այ տեսակ, տեսակ լեզվի հեռացումը ձեզ տարավ վերևից նայելու այսպես դիրքերի, մեջդեռ դուք չհասկացաք, որ դրանով դուք հեռացաք, բայց դուք չդարձաք էլ այն օտարը, դուք չդարձաք նա, որի լեզվով, ում լեզվով դուք այսօր խոսում եք, բայց դուք արդեն հայել չեք ձեզ համարում ամենայն դեպս, բայց մենք համարում ենք, դուք մերն եք, մենք սպասում ենք ձեզ, եկեք, եւ ամեն անգամ, ամեն տարի Պարզապես անցած տարի պայմանավորված ապրիլյան դեպքերով մենք չկարողացանք այդ դասընթացները կազմակերպել, այս տարի փորձելու ենք ավելի մեծ թափով, ավելի արդյունավետ կազմակերպել եւ ստելադրությունների շրջանակը կնլայնի։ Ստելադրությունը նույնպես, ոչ միայն ստելադրությունը։ Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորության տեղեկատվություններին ստելադրություն հայերենի իմացությունը պարտադիր է, գուցե նաեւ այստեղ այդ մշակույթը ձևավորվի։ Չեմ կարծում, որ դա ճիշտ է այստեղ։ Այո, մեր պատգամավորը կարիքս հայախոսին եւ նայրին լավ տիրապետում են։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուլյան, մեզ հյուրընկալելու համար։ Նաեւ այսօր կրկին շնորհավորում ենք, այսօր մեր մայրենի օրն է եւ ինչպես մեր շատ-շատ մեծ արվեստագետներն են ասել, մենք դրանից եւ ինչ ունենք այս աշխարհում, որ այսքան մերը լինի, չէ՞ որ մեր լեզուն հենց մենք ենք, որ կանք եւ մեր լեզուն մեր հայրենիքն է, դրանից երևի մեր լեզվով դեռեւս այն բարերը, այն գնահատականները չի ստեղծվել, որ կարող ենք գնահատել մենք մեր լեզուն։ Մենք մեզանից շատերը ընդհանրապես երևի չեն գիտակցում, որ հայերեն համարժեք բառի փոխարեն, մեր մայրենի, մեր սեփական բառի փոխարեն գործածելով այլ բառ, մենք օտարանում ենք ինքներս մեզանից։ Ես եւ հանդիպումների ժամանակ, եւ աշակերտներին, եւ ուսանողներին օրինակ բազմից եմ ասել, որ տեսեք ինչ է տեղի ունենում այս գործընթացը, ինչպեսին է։ Մենք տվյալ հայերեն բառը չգործածելով, դրա փոխարեն գործածելով մի այլ օտար բառ, չասենք լավ կամ վատ, կարևոր չի, թեկուզ միշտ լավը մերն է, գործածելով մեկ այլ բառ, մենք իրականում բառից բուն իմաստով արհամարում ենք մեր բառը։ Հայերեն բառը դա նույն մերն է, այսինքն մենք ենք, այսինքն ինքներս մեր մեջ արհամարեցինք ինքներս մեզ, եւ այստեղից արդեն ծնվում է այս ստրկամտության հունդը, ստրուկի այդ ծաղիկը սկսում է արդեն կամաս-կամաս աճել մարդու մեջ։ Եվ սա է պատճառը, ասում ենք, որ շատ հեշտությամբ մեզանից շատերը կարող են այսօր այսպես ասած հարաբերական խաղության պայմաններում լքել այս եդեմական երկիրը, որի համար այսքան արյուն հեղվեց։ Այսինքն, այո, լեզուն ինքը ոչ միայն ինքնապահպանության, այլև հենց երկրում մնալու, երկրում ապրելու նախապայման է, որովհետև մարդ, ես բազմից ունեմ շատերին հարցում, ասում եմ, ես դու օրինակ ինչու՞ ես գնում, օրինակ մեկի եղբայրն է մեկնել այստեղից, մյուսի քույրը, ասում եմ, դու ինչու ես մնացել, ասում է, ես ուրիշտեղ ոնց խոսամ, կամ ինչպես խոսեմ, այսինքն նա խոսել ասելով հասկանում է հայերենը, հետևաբար այսինքն լեզուն ինքը հողում ամուր պահելու, այս հողի վրա ապրելու, այս հողի վրա ամրապնդվելու միջոց է, հետևաբար լեզվից հեռանալով մենք հեշտությամբ հեռանում ենք նաև հողից, մենք պոկվում ենք ինչպես ծառը առանց արմատների, եւ հենց այստեղ պետք է ասենք, այո, լեզուն այնույն արմատն է ծառի, որը պահում է մեզ այս հողմերի դեմ 3000 ամյակում։ Հիշենք մեր անունը, որ մեր լեզուն է։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եւ շնորհակալություն։ Կհանդիպենք։ Անշուշտ։ Մեր հայոց այն գետի, ջինչ հոգու ձայն է, սարեր։